أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مقنا دا خبر را روانو چه اللہ جل جلاله دا مشرکان آزا غید معبودان بارکی دا مسئلہ ذکر کڑی واج جدی بکور کی او دا دا اور پشاکی او دا یا اشکال کو نداغی بارکی جواب نازل شو چکمو کسانو دا پر اولان دے بہترین نتیجہ ہو دیدا بہترین سعادت دا غی دا پر اولان دے تیر شوی دے دی با جہنم کی نہیں دا جہنم کے شرف امنا ہوئی ہمیشہ ہمیشہ بھئی پہ جنت کے او جیسی نفسو نہواری ندا بطری سلور خبر اللہ جل جلال ہو ددائی بارکی ذکر پہ چکم سعادت من کسان دی اس اللہ جل جلال ہو دائی بارکی دام ذکر گئے چی لائن زنہم الفضاول اکبر لائن زنہم پریشان بنی کی دی لرا غمجن بنی کی دی لرا الفضاول اکبر اغل بھی ہے دلوی یری نس مراد دی نو دلوی یری نا عبداللہ ابن عباس سے فرمائی اغا اخیری شپیلہ او بیدا خبریان ساتھ جش پیلہ دو دیو قدری نو بازی مفسرین وائی دو پیری بشپیلہ کی بکوا دی یو شپیلہ سرف خلق اغا ختم شی او دویم شپیلہ سرف خلق دیا پاسی او علامہ مظہری تفسیری مظہری کے ذکرنگی دے ابن عارفی حب حوالہ باندے او دا خبر آغم کو حق لے دا شپیلہ دری تفسیری مظہری والا بائی شپیلہ دری وہو المختار عندی ابن عارفی و ادری شپیلہ دری او قرآن کی یو تا نفقت الفضع بیندے ففضع من کس سماوات ویوم این فکبسو خلق بقوی ریگی خبرم زیندہ او دویم شپیلہ دا اغنی فتو سعید تا خلق با بهوش شي وفات بشي خلق با مشي او بیا درم شپیلہ چدا اغی تا شپیلہ دا باعث ویلگی نفت الباعث دا ویلگی چی اغی سر اغدا اللہ جل جلال امکی تا مخلوقات اغا پاسی او ادری کی بدا حساب کتاب دا با ندری شپیلہ یو فرد عشوا اول سائق شا قرآن کی ذکر را گلے او درم شپیلہ چدا اغد اللہ امکی تا دا ادری دو او حدیث کی مرازی حدیث دا ابو حریرہ سے دے اگد حدیث دے اگد حدیث دے او اگی کی دادی فیون فخو فی السور سلاس نفخات رنبیت دا نفخت الفضع عجیم سعید او درما ابیا نفخت القیام الی رب العالمین مندری حدیث ذکر کرے پائے کہ دری والی شبیلے دکھے نو بہر حال اللہ جل جلالہ فرمائے چی دا سعادت من خلق دیبن غم جنی بدیلہ سشی بین عم جنی الفضع الاکبر اغلویه یرا چې هغه د پاسېدو ورش پیله ده چې کله شپیله کې پوک وای شي او دی پاسی نو دی باندې پر ایس کیس ما غم نه دا نه او باندې مفسرین او درې درې معنی نورې کړي دا معنا راځي حد الله ابن عباس له خدای نورې مور او باندې وی دوی یې نه مراد دوی یې یرا ده او هغه یرا ده چې کوم وخت د بندګانو د اور ته د حکم کولی شي نه پټې لوي نیکان و خلق بدا واقعی سفروانا او بعد وای دوی نقل یری نمورد این یود وقت الموت چه کم وقتی مرد زب حق میشی او جنتیان و تویلشی چه تازو با جنت کی همیشه او جهنمیان و تویلشی چه تازو با جهنم کی همیشه نلوی یری نمورد دارا دقا ٹیم کی بدا نیکان خلقو دی نغم جنیگی دی باندی با اس پریشانی نی او سرورم کول لاری چه دلوی یره نمراد آغا یره دا چه کم وقت جهنم پده خلقو بند نکلیشی نو دغه نیکانو خلکو باندې به هیڅ سیر نه وي الان چې ای به اور تواجو لشي اور به پایبن کړی شي او په دې به سیر نه وي نو دا ټولې معنی شي نو لا یحزنهم الفزع الاكبر پریشان باندې کې دی لرا اغلوی یرا هغه شپلې اخیری چې کله کم وخت کې دی پاسي نو دا وخت کې پریشانی نه په نیکانو خلکو بدغه حسنا والا تر وتتلقاهم الملائکه او استقبال بکی ملاقات بکی ددی سر فرشتے او سبا وطوائی فرشتے بو سر خبریم گئی مطمئن کئی بے حانزا دا رستی دا یوم حکوم اللذی استاسو رز حاق دا کنتم تو عدون چیتا سر وادا کولیشو ابا تو مفسرینو لکی بیدی چیدا بو تل جنت پا دروازو بانی بار بدی بیسی رنیش پیلیو والیشی پاسی فرشتو ملاقاتو نبایش جنت بزی د جنت په دروازو باندې بوته پرېشتي وي چې دا هغه راز ده چې تاسو سره د دې وعده کولې چې دا څنګه راز ده هغه راځي چې به حساب کتاب کیږي جنت د بخلک دی جهنم ته ځي الله دا هغه راز دی مزید کې بیان بیان دا هغه راز دی چې دا یو په پریشان دی خدای نه نه چې دا راز وړه دا راز دی ربي راز الله فرمایي په دا راز په دې پریشانی دمر سخت راز یو منت السماء کتایس تجیل لیل کتب اللہ اوچ پا اغرز بمونگا اون غارو رعوبان غارو اسمان لرا کتایس تجیل لی پشان دران غارو پشان دران اغختلو دا کاغذ لیل کتب مزامین بان ایسنگا چیو سرے یو پان راوالی او پاگی کی مزامینو لگی او خطو لگی بیا راپورٹ یہ بول راپورٹ کی یا یو شانٹپ کی بل شانٹپ کی بلکل رابین بان نالا وی دا سر از دا چه اسمان بمونگ دا سر وقران غارو لکسن که یو کاتبو پا یو پانا کی مزامین کلی که او مزامینو بانده اپانا را بند کی او دن نپکی بند کی او اپانا را اون غاریو پور دی دت کرنگی بدا اسمان کی بورد کو را اوبین غارو دا سر از دا سر سختان و رز دا نو تای خوندو لکو من براو غارو پشان دران غارو دا کاغذ پا مزامینو او باز مفسرینو طیب غندول تا وی او د سجل نه معنا اغست د ویلاد فرشتي نوم دي په شان دران غړو د سجل فرشتي عمل نامو د بنی ادم لپاره څنګه چې سجل فرشتا د انسانانو عمل نامې ران غاړي الله وی دا سبا مونږه د اسمان رون غړو اوباد د سجل معنا کړی د نبی له صلوات و سلام یو کاتبو اوباد نور معنا کړی خدا خبر یا رسول یا اصل کې دا الله تعالی چونکه دا یو ډیر لوی کار دی د اسمانو راغړ لاول کو اسمان داغي حد مونږ لیدل نه دي او داغه د بلواله مونږ لیدل نه دي بیا به راغلی څنګه هغه مونږ لیدل نه دي خبره ده دا د مثال چې ورکول شي نو د بار د یو پټ شه د وضاحت ورکول شي تشبیه دی ویل کیږي چې یو پټ شه دی او اگر ته د مثال او د تشبیه په ذریعہ باندې واځي لکه ځان مثال لکوم یا انسان دې نه خپل انسان لکه پلان کې څنګه دې ځا سړي لکه سپینس مومای او ټول یو لیدلې دي او تا دې ټول دې څنګه تا دې ځا سړي لکه ټول ته باکې نه نه لیدلې خو مثال سره واځي شي نو اسمان او داغه دا دومره لوی معاملہ چې انسان ته اسمان کوډې نقاری نه دی به راوندې نشي وي اگر هم ځان درانه نو الله جل جلاله دا کې یو مثال هم درک او مثال به دا شي سره ورکه چې هر څو کې وي خبر هم ځان درانه نو مثال په پټ شي سره نه ورکه او دا پرشته مون نه دلیدلې د نبی له سلام دا کاتب مون نه لیدلې او دا یو خبر ارچا لیدلې دا واځه ده چې سره خط لګي او لیکل کو کې بیا راپورټ کیندا راپورټ کول ارچا لیدلې امر ته دا نو دا الله دو واځه سچر مثال ورګي چې ارچا ته پته لګي چې دومره خپلنا کور زده چې الله دا اسمان داسې روان غاړي لکه څنګه چې یو کاتب لیکوال انسان هغه مزامین کولی چې مزامین هغه خط په کاغذ کې راپړي اگر ته دل داسې باندې جل جلاله الرحمن نوم غړي کما بدلنا اول خلق نعيد د دې وجه نه الله فرمای کما بدلنا اول خلق نعيد اول با ابتداء د مخلوق کما بدلنا لکه څنګه چې مونږ پیدا کړو دی لکه ابتداء کې پیدا کړو دی لکه اول خلق ما اول پیدائش را نعيده من بإعاده لديه كما بدأنا لك سنگا چه منگا ابتدا کروا ده مخلوقات و ده پیدائش اول خلقين فا اول پیدائش کی نعيده الله دغرنګي مذري اعاده کو دوباره پیدا نو الله ټول مخلوقات ذکر کی مذهبي وايي نعيد ما خلقناه مبدا اعاده مثل ابداءنا اياه چې کوم یو شی مونږه ابتدان پیدا کړو او د شپېل سره الله جل جلاله هغه پنا کو دا مخلوقات یې ټول پنا کړو نو چې څنګه په اول ځل باندې الله تعالی پیدا کړو نو دا الله په علم کې دی دا الله د علم نه پټ نه دی بیا پیدا کسي پیدا څنګه چې دنیا دا حدیث ذکر کړی دی مزاری نبی علیہ السلام فرمایل یا ایها الناس انکم تحشرون الى الله حفاتن مشاتن اوراتن غرلا ای مخلوقاتو تاسو به الله ته جمع کول شئ حفات پیدل جمع نه حفی مشات ماشی پیدل حفات پی ابلی او مشات پیدل اورات بربند غرلن نسنتا څنګه چې انسان پی ابلی او پیدل آده غرنگی بربند ناسونتا چه سنگا پیدا کیگی دا غرنگی با اللہ نبی علیہ السلام فرمائل اللہ تتاز جمع کلیش کما بدا او بیا نبی علیہ السلام دا آیات الستو کما بدا انا اول خلق نعیدو او بیا نبی علیہ السلام فرمائل اول چه مخلوقاتو کی چه تکپلی ورچولشو ولمن یقصا من الخلائق ابراہیم علیہ السلام لنبی چه اللہ چه تکپلی ورچولی نو اغب سو کی اغب ابراهيم عليه السلام وحدا عليه الله وعده کړی د قیامت دا وعده د اسمان تر وندلو د مخلوق ته پیدا کول وحدا علينا ان كنا فاعلين وعده کړی د الله تعالی وعده علينا وعده خپل ځان الله یې موږ خپل ځان باندې وعده کړی یا وعده علينا ان كنا فاعلين رد سره وکړه وعده علينا ان كنا فاعلين الله وی وعده ته مونږ باندې چې مونږ د دې کار کوونکیو د اسمان په برنګاوي په شان د کاتب د کتاب په مزامینو او د غرنګي مخلوق په اندازې پیدا کوو څنګه چې اول د دې مونږ پیدا کړل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الله تعالی فرمایي او یاد کتبنا فی الزبور مونږ لیکل کړی دی په زبور کې مونږ را خبره نوٹ کړی دا الله تعالی فرمایي په زبور نومې کتاب یو معنا ده د زبور نوم رات زبور دی خبره کوم نوٹ کړی دا اوس دره روانه او یاد زبور نوم رات ټول کتب سماویه دي چې کوم د اسمان نه نازل شوی الله وی مونږ ټول کتابونو کې دا خبره نوٹ کړی دا من بعد ذکر رستو د ذکر د ذکر نه مراد څه دی د ذکر نه مراد لوح محفوظ دی یعنی لاول مونږ د لوح محفوظ کې دا خبره نوٹ کړی دا او دا غي نورست څومره آسماني کتابونه دي دي باغې کې مونږ دا خبره نوٹ کړی دا کوم خبره الله تعالی فرمایي ان الارض يرثها عبادي الصالحون زمکه چې دا په میراث کې پاتې کیږي زمانه کا باندې ګا الله یې خبره ما برم لیکلی دا او دنیا ته چې کوم کتابونه راغلي دي هغه کې ما خبره لیکلې دا خبره ډېر بهترین الله دې دې وارثان کیږي په دې ځمکه عباد یې صالحون ګور نو خبره د وټ کې الله دې بندګانې صرف نه وي یو وی عباد یې زما بندګان چې کوم د الله بندګی کې حق او دین الله فرمایل الصالحون کامل نه کا چې کوم صالحین بندګان دي نیکان بندگان دی اللہ وی دا خبر اما نوٹ کری دا چی دی دا بزمکا پی میراز کی پاتگی گی او دی بزمکی وارسان کی بیادا خبر ایسا دے دزمکی نموران کم ازمکا دا نباد نی مفسرین وائی دزمکی نموران زمکا دا جنت دا زکا مخی دا قیامت تذکر اوشوا لحاظ دا قیامت تذکر اوشوا نرد تا دا جنت تذکر دا ندر تا اللہ وی زمان نیک بندگان بز جنت دزمکی وارسانی کافران د جنت د زمکی وارثان هغه نشي ګره کافر ته چې کوم امر راوي دا کوم امر دی ودا یدا ستاره پر جنت او د جهنم ته بد عمل کو د جنت دی پاتې جهنم ته لاړ نو چا ته بابا جی د هر کافر نه لاړ جنت هغه مسلمان ته پاتې او دین کول نه مفسرین لاړ چې د زمکی نه قران هغه مکه د دنیا خبره ده ځار نو چې چا کې دا مفسرین وايي بیا بعد اشکالات هم وي ویل الله ویلي چې ما برم لیکلی دی او ټول کتابونه کې مالک لري کوم چې مسلمانان په بلغه د ځای باندې دا هغه په ملکیت کې عام کافرانو دي چې دا واړه واړه ملکونه دي وسره هغه امریکا نه دي برتانیې نه دي دی رشي نه دي دی څنګه الله پرمړي دا په خپل لیکان باندې ګان دونکي ورسنه نو تاسو ته مای دوه خبرې الله دې کړې الله ویلي چې زما بندګي کې زما بندګان او بل دا دي چې اصلون تاوي دې کړي چې کله صحابهو کې دا دوه خبرې پیدا شوې یو د الله بندګي اول کامل دي کې نو چې هغه وخت کې په څومره مکه باندې ارادي و نو هغه باندې هغه الله باندې کړو صحابه اخیری په درمان کې وته دي کې دا سپین علاقې کې خپل بیا پورې امریکا لوي سمندر د ټولو نه لګره دا باندې امریکا د باندې معلوم شي ونه دا د کې صحابه سمندر یو صحابي له او مې نه به بل نه هغه سمندر ورکه ته کې الله وي کې ماته بدلې چې د دې نه هغه ابادیش نه مستعدي کوم ترته نه ځه پوری اسلام د دنیا کې لري سره الله تعالی پور کو او نه کار باندې ګان د زمکی باندې کار او موږ یې دغه خبرې نشته دا الله دا وعده یو پیر راځي چې ویل او کچری کوزم په خلکو کې دا الله عبدیت او کامل نه کی پیدا شي نو بیا به الله تعالی دې زمکی باندې کار او کی کی بده حضرت عیسی علیه السلام پر دا د ما اواز کې راشه کافر تماشه ته پړ اور دا دره چې کله بندګی د الله شروع شي او کامل نیکی شروع شي دا الله په پورا تمامه د ګورو دین باندې عمل شروع شي دا الله وعده ده اته لسمه چې بارک الله دې ما وعده کړی دا کسانو سره چې ایمان یې راوړل دستا سنا او نه کاما یې وکړو نو هغه ته به خلاف د ژوند کې ورکو خبر نه ده نو نن سبا په لسمه چې دې نه هیڅ دین باندې عمل لګي په یو څه کې دا الله وعده په کامل دین باندې ته او په صلاحیت باندې دا څنګه چې بس بنو مسلمان برای نام مسلمان او ټول مرد کافر دلا سوال کوي خبر نه ده کم بچی چې بلا مثال وره نا فرمانه ټول مرد دار نه وي کم مخلوق چې الله نا فرمانه وي هغه په وایو دي کافر دلا چې دې الله تعالی سیدګي دې سي نه کوي هغه دلا څه دي سزا کوي او کله ته خبرې پیدا کړې د ځمکې وارثان بشي بس دا نه وي هغه ډیر نه بیا کوي لا يحزنهم الفزع الأكبر نبغم جنبي دينار الفزع الأكبر وقلبي يرى وتتلقاهم الملائكة استقبال وكبد في ملائكي ملاقات وسركي الملائكي تجنة بدروازه هذا فرشتي بوائي هذا دور اسجدا يومكم الذي رستاسوا قدا کونتم چی ویتا سو تو حدون تان سره وادا کولشوا یوم آفدا ورد اللہ فرمائینا پی سماعا ممبر اون آرو پوڑ بکو اسمان لڑا کتنی اسی جیلی لی کتبی پشاند پوڑ کولو دران قابلو دران خوندولو کتاب لڑا کاغذ لڑا لی کتبی مزامینو باندی پشاند دران قابلو کاغذو پا مزامینو باندی مزامینو لڑا کما بدانا اول خلق نعیدو کما بدانا اللہ ویلک سنچمونگا پیدا کول کڑی دی ابتدا ہم کڑی دا دا مخلوق اول خلق فاول پیدا اشکی نعیدو اللہ ویمون پدا دی آدھو دوبارا بے پیدا کو وعدن علینا انا کننا فاعلی اللہ ویوعد دا من پاندے ان کننا انا کننا فاعلی یکنا مونگا دا دیکار کون کیو ولقد کتبنا بالزبوری اللہ ویمون لکل کری دی پیل زبوری پا کتابون سمانگیو کی پلی پلی شو کتابون کی من بعد ذکر نصد دلم اولوح محفوظنا دا خبر اپلی کلی دا ان الارض ایکن مکد جنت چدا یا مکد دنیا چدا یا دوار چی دی باز دوار دکل کلی ان الارض ایکن مکد چدا یری سوها وارسان کی گی بجردی عبادی السالیون نیکان بندگان زمان بندگان زمان و نیکان بندگان او دین مراد امت محمد علیہ السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبه والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بني محمد صلى الله عليه وسلم سيدي الله خير ورحمه الله دنيا خير ورحمه الله سيدي كامل دي کی امید مونږه ده یا الله کریم دې دنیا دې یا الله هر دغه مسلمان واس یا الله کریم خو دې مسلمان دې ګورګي له تو آذربایجان کی ارمینیا سره کریم خو دې مسلمان مالک کړي یا الله ارمینیا شي پس پردک یا الله شي پس پردک یا دې ته نصیب یې دې قسمت کې نه یا الله او